telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Poważna kontuzja Roberta Lewandowskiego nie zagra w niedzielę w pierwszym meczu reprezentacji na Euro. Sprawa niedziel handlowych wraca do Sejmu, jutro Izba zajmie się poselskim projektem. Pod młotek idzie Lexus, którym jeździł były prezydent Krakowa. Moc 218 koni, hybryda, no i te wszystkie bajery, które przyciągają kierowców. Robert Lewandowski nie zagra z Holandią w pierwszym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Kapitan biało-czerwonych naderwał mięsień dwugłowy podczas wczorajszego spotkania z Turcją. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii, przekazał lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Euro 2024 rozpoczyna się w piątek. Mecz Polski z Holandią w grupie D odbędzie się w niedzielę w Hamburgu. W następnym spotkaniu podopieczni Michała Probierza zagrają z Austrią 21 czerwca w Berlinie, a na zakończenie tej fazy z Francją 25 czerwca w Dortmundzie. Wszystkie służby są zaangażowane w działania, które mają doprowadzić do zatrzymania sprawcy ataku na polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. Ugodzony nożem 21-latek zmarł w ubiegłym tygodniu w szpitalu. MON zdementował doniesienia mediów, jakoby wojsko i Straż Graniczna miały wizerunek migranta. Cel numer jeden na dziś dla polskich służb to, jak mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk, złapać odpowiedzialnego za śmierć polskiego żołnierza. Ze względu na bezpieczeństwo naszych żołnierzy, my musimy tego mordercę po prostu złapać. Wiceszef MON odniósł się również do medialnych doniesień, jakoby pogranicznicy i wojskowi mieli portret podejrzanego i dzielili się nim między sobą. Cezary Tomczyk zdementował te informacje, a szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła zaapelował do dziennikarzy o więcej rozwagi w podawaniu wiadomości na ten temat. Prosimy o daleko idącą powściągliwość, bo może to nam mocno utrudnić zadania, które realizujemy w tym zakresie. Doniesieniom na temat wizerunku migranta, który ugodził nożem polskiego żołnierza, nie potwierdza również warszawska prokuratura, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Czy wrócą niedziele handlowe? Jutro sprawą zajmie się Sejm. W porządku obrad będzie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy autorstwa posłów Polski 2050. Solidarność rozszerzenia handlu w niedzielę nie popiera, mówi Jerzy Smoliński. To jest uciążliwe dla rodzin, dla pracowników, którzy muszą zamiast z rodzinami poświęcać, a dzisiaj jest tak ważne wychowanie młodzieży, dzieci. Uważam, że w tym czasie zyskają małe sklepy osiedlowe. Pomysł jest dobry, pod warunkiem, że pracownicy będą pracować dobrowolnie, mówi z kolei Robert Zieliński z OPZZ. Jest w tej chwili tak duża intensywność pracy, że ludzie chętnie by robili zakupy w niedzielach, bo w tygodniu nie mają czasu. Natomiast to nie może być tak, że ktoś kogoś zmusza do tego, żeby chodził do pracy w niedzielę. Ktoś komuś chce płacić stawki takie jak przy zwykłym dniu, a nie jak przy święcie. To nie wchodzi w rachubę. Podzielone są też zdania warszawiaków na ten temat. Spoko pomysł, jakby popieram. Uważam, że to jest absolutnie dobry pomysł, bo to daje możliwość zarabiania studentom, którzy jednak studiują na przykład dziennie, a muszą sobie jakoś dorobić. Już jestem też przyzwyczajona do tego, że nie ma tego handlu. Powinniśmy wrócić do tego, co było kiedyś. Chociaż te dwie miesiące są okej. Niedziela to jest do odpoczynku. To w zasadzie obojętne. Ja nie korzystam z tych niedziel handlowych. Zgodnie z poselskim projektem Polski 2050 handel byłby możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. W Kijowie skandal polityczny wokół berlińskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Do Berlina nie mógł pojechać najważniejszy ukraiński urzędnik do spraw odbudowy, Mustafa Najem. Na delegację nie pozwolił mu premier Ukrainy, co wywołało falę negatywnych komentarzy. O szczegółach Paweł Buszko. Urzędnik odpowiedzialny za odbudowę kraju, Mustafa Najem, zgodnie z obowiązującymi w Kijowie procedurami musiał poprosić swoich zwierzchników o zgodę na wyjazd na konferencję do Berlina. Premier Denys Szmyhal mu tego odmówił, na co szef Rządowej Agencji Odbudowy i Rozwoju podał się do dymisji. Ukraińska prasa mówi o narastających konfliktach wewnątrz ukraińskiej ekipy rządowej. Również brytyjski Financial Times, komentując odejście Mustafy Najema, jak czytamy, najważniejszego urzędnika do spraw odbudowy, stwierdza, że będzie to kolejny cios wobec prezydenta Zełenskiego. Spowoduje też, jak oceniono, niezrozumienie i spadek zaufania zachodnich partnerów wobec władz w Kijowie.

Czas na misję, smak i aromat. W Carrefourze herbata Lipton Yellow Label 92 torebki 12,99 za opakowanie z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 15 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,62. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Minęła 15.13 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przywitałem się z Państwem utworem Starbuster, czyli piosenką, która promuje czwarty album dublińskiej formacji Fontaines D.C. Płyta Romance ukaże się 23 sierpnia. No i mam nadzieję, że będzie równie udana jak trzy wcześniejsze. Poprzednie trzy albumy grupy Fontaines D.C. naprawdę prezentowały bardzo przyzwoity poziom pod względem artystycznym. No i mam nadzieję, a właściwie pewność można zaryzykować, że Romance trafi na sam szczyt listy bestsellerów zarówno w Anglii, jak i w Irlandii, tak jak to było w przypadku poprzedniego albumu Skinty FIA. Teraz zespół liverpoolski dla odmiany, czyli King Hanna. Tak naprawdę to jest duet Hanna Merrick i Craig Whittle, aczkolwiek oczywiście na koncertach korzystają również z usług sekcji rytmicznej. Oboje grają na gitarach, śpiewa przede wszystkim Hanna, a najnowsza piosenka promująca ich drugi album Big Swimmer nosi tytuł New York, Let's Do Nothing. Sit-down interview. I remember telling Phibbs about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause I śpiewała Hanna, pomagał jej w chórkach Craig, czyli to był duet King Hanna z płyty Big Swimmer, piosenka New York, Let's Do Nothing. Po 8-letniej powraca poznańska grupa Hospital. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ukaże się, przynajmniej my nie wiemy oficjalnie, kiedy się ukaże kolejny album tej formacji, ale mamy nową piosenkę, 7 ósmych wiosny. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby...

The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. A teraz w tonacji pora na hymn 15. edycji męskiego grania. Wolne duchy. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Wolne duchy. Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk. Ekipa męskiego grania pojawi się w Trójce dziś między 19 a 20 w rotacji u Gosi Jakubowskiej. My przechodzimy teraz do kolejnej porcji nowości. Alfie Templeman wydał dopiero co swój drugi album. Radio Soul to tytuł płyty, a na tym albumie jest jedna piosenka, w której Alfie Templemanowi towarzyszy sam Nile Rodgers. Down. just a dance. Alfie Templeman i Nile Rodgers, Just a Dance. Fragment albumu Alfie Templemana, Radio Soul. A teraz Romy Medley Croft. Po sukcesie ubiegłorocznego albumu Mid-Air wraca wreszcie z nowym utworem. Tytuł Always Forever. Śpiewała Romy, a to był utwór zatytułowany Always Forever. Pozostaniemy w Londynie, skąd pochodzi zarówno Romy, jak i grupa żeńska Goat Girl. Niedawno ukazał się trzeci album tej formacji zatytułowany Below the Waist i mamy też już kolejny singiel, kolejną piosenkę singlową promującą wydawnictwo zasadnicze. Tytuł utworu Words Fell Out. dug itself into your gut. It was stuck so deep that it couldn't get out. Something told me it was there, seeping through your veins, trying to explain for belittling. Goat Girl z płyty Below the Waist, piosenka Words Fell Out. Teraz pora na odrobinę shoegaze'u w tonacji, a to za sprawą nowojorskiej grupy Dive. Zachary Cole Smith, który jest głównym wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i tekściarzem zespołu, nadal stoi na jego czele i ta nowa płyta trzyma poziom, który już powiedzmy ustalili sobie na poprzednich albumach. Wracają po 5-letniej przerwie, trochę wynikającej z pandemii. I ta nowa płyta zatytułowana jest Frog in Boiling Water, a promuje ją na singlu piosenka Brown Paper Bag. Thank you. Grupa Dive nadal w niezłej formie. Dive z płyty Frog in Boiling Water, piosenka zatytułowana Brown Paper Bag. Z Nowego Jorku przeniesiemy się teraz do Kalifornii. Posłuchamy zespołu, który niedawno wydał już 7. płytę długogrającą. Płytę bardzo pogodną, co nie znaczy, że nieciekawą. Shannon and the Clams. To był tytułowy utwór z albumu grupy Shannon and the Clams, The Moon is in the Wrong Place. Teraz Paul Weller, który niedawno skończył 66 lat i z tego właśnie, z tej przyczyny taki tytuł dał również swojemu najnowszemu albumowi, czyli 66, ewentualnie jak ktoś woli, 66. Płyta jest bardzo ładna, nostalgiczna, refleksyjna, pięknie zaaranżowana i świetnie się słucha w całości, ale to nie znaczy, że nie można również z niego posłuchać pojedynczej piosenki, takiej jak ta. Nothing. We had nothing. We came together by having nothing. Thank you. Paul Weller i Nothing, fragment jego najnowszego albumu 66. A teraz już za chwilę duet polski, Helena i Basia, czyli Afekty, a piosenka nosi tytuł Kawałek Nieba. Afekty w piosence Kawałek Nieba. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki, którą zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a przygotował, prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka. Płyta Lecha Janerki Bez prądu, nagrana w studiu Polskiego Radia w Łodzi, ma już 30 lat i dziś na zakończenie audycji posłuchamy fragmentu z tego właśnie wydawnictwa. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Życzymy udanego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia. Wodna naucza wytrwałych, jak tu żyć, żeby zgnić. Jak zawsze piękna omawia, dlaczego cały sens znowu wklęsł. Leć, już leć, gdzie chcesz to leć. A kiedy wrócisz, to powiedz mi, że dalej warto mówić nie. Jeszcze o tym, że to wszystko jest nie takie śmieszne, jak się chce. Pogarda i miłość znów tańczą ze sobą w tłumie słów dzień po dniu. A wolność, gdy zechce, podchodzi nam czasem pode drzwi, skoro świt. Leć, już leć, gdzie chcesz, to leć. A kiedy wrócisz, to powiedz mi, że dalej warto mówić nie. I jeszcze o tym, że to wszystko jest nie takie śmieszne, jak się chce. We'll be right back.